Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 18 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do wszystkich Polaków o pomoc w odbudowie katedry Notre Dame. 5 autorów nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za zbiory poezji wydane w ubiegłym roku. Kandydat największej opozycyjnej partii w Turcji objął urząd burmistrza Stambułu. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Do apelu przyłącza się Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, podkreśla, że liczy się każda wpłata. Jakiekolwiek byłyby te składki, ważne, żeby one były i żeby świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony w postaci pożaru. Na apel polskiego kościoła natychmiast odpowiedziało Polskie Radio, mówi jego prezes Andrzej Rogojski. To jest piękny apel do wszystkich Polaków i tych wierzących, dla których to jest strata i ból podwójny, ale też do tych, dla których katedra Notre Dame jest czymś wyjątkowym w znaczeniu kulturowym. I też jako prezes Polskiego Radia apeluję i proszę wszystkich radiosłuchaczy o szczodrość. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS na numer 72052 o treści odbudowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 5 autorów nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za zbiory poezji wydane w ubiegłym roku. Jury wybrało je spośród 200 zgłoszonych, mówi sekretarz nagrody Paulina Małochleb. Do 7 edycji nagrody zostały nominowane książki. Wiersze przeciwko ludzkości Kamili Janiak, psia książka Piotra Janickiego, który oznaczony jest jako NN, Marzanny Bogumiły Kielar, Nawigacje, książka Roberta Króla, Polka i ostatnia książka to Mordercze ballady Marty Podgórnik. Nominowanych łączy młody wiek, dodaje prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinak. Akurat w tym roku nie ma żadnego takiego wielkiego mistrza, starego mistrza. I z drugiej strony są to zupełnie odrębne, różne głosy poetyckie, każdy w swoim rodzaju znakomity, ale też w jakimś sensie to, co je łączy, to jest jednak rodzaj nowoczesności, to znaczy to są takie wiersze na współczesne czasy. Laureata nagrody poznamy 9 czerwca, dostanie 100 tysięcy złotych. Kandydat największej opozycyjnej partii w Turcji objął urząd burmistrza Stambułu. Doszło do tego, mimo że Centralna Komisja Wyborcza wciąż nie odpowiedziała na wniosek w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów w metropolii, który przedwczoraj złożyła rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Tysiące zwolenników Ekrema İmamoğlu wiwatowało na jego cześć po tym, jak został ogłoszony burmistrzem Stambułu. On sam, przemawiając do zgromadzonych, zapowiedział, że będzie pracował na rzecz wszystkich 16 milionów mieszkańców miasta. Nigdy się nie poddaliśmy w walce o demokrację i prawa. Jesteśmy świadomi naszych obowiązków i potrzeb tego miasta. Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła Ekrema İmamoğlu burmistrzem po zakończeniu ponownego przeliczania nieważnych głosów. Wnioskowała o to wcześniej partia Recep'a Tayyip Erdoğana, kiedy okazało się, że przegrywa walkę o fotel burmistrza w największym mieście Turcji. Wczoraj przedstawiciel rządzącej partii dostarczył komisji dokumenty, które miały rzekomo świadczyć o licznych błędach i złożył wniosek o ponowne przeprowadzenie wyborów. W Stambule uprawnionych do głosowania jest około 10 milionów obywateli. Na każdego z rywali oddano ponad 4 miliony głosów, a ostateczna różnica między nimi wyniosła około 13 tysięcy. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie słonecznie w całej Polsce, 11 stopni w Zakopanem, 14 w Gdańsku, 15 w Przemyślu, 17 w Lublinie, Łodzi i Katowicach, 19 we Wrocławiu i Warszawie, najwięcej 20 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame.

Thank you.

Thank you. Prawda, że piękne? I to PJ Harvey. Tak piękną muzykę nagrała do przedstawienia All About Eve z Gillian Anderson i Nini James. Zostając przy bardzo spokojnej, wyciszającej muzyce, przy tych dźwiękach, które najbliższe sercu nam tutaj są, John Hopkins do końca tej pierwszej godziny, Valgeri Sigurdsson i Nils Fram. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Bez zmian audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, chociaż dzisiaj jesteśmy po jasnej. I adres mailowy też bez zmian, csm@polskiradio.pl. Thank you.